ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله رب العزت مبارک دین معزز او محترم دین ډیر آسان اصول او فروع دي هم په زده کړه کې آسان دي هم په عمل کې آسان دي خدای اصول او د فروع او د پاره مرکز او ماخذ هغه د الله کتاب دی قران کریم نو کوم خلقو تعلق چې دی کتاب سره نغی پا دین بانده پا اصول بانده پوشوی هم دی اوغی پا عمل هم کئی خوکران آغی خلقو تا دا چاگی دا دی کتاب سره تعلق نشتا نغی بانده دا اللہ دین ډیر گران شوی دی اوې جزانه میشه ده پاره پریشان ای انیا حلق سره چې د دین فکر و سره شتا سو خدا سي چې هغه سره اړو فکر نشتا اخو دایره نه بار دی نغی په حق کې هو قران کریم دا قسم وصیت او نصیحت کوي يوم هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان چه خلقو دا دنیا پرستو جون خطول لهو لعب دي لوبه او توقي دي او اصل جون ها جون دا آخرت ته زګه غرید دې دنیا په جون باندې د آخرت هغه جون قربان کړی دی پرېخې دی نغی سره خو نغم شته نه فکر شته نغی د دین په تلاش کې دی واغا خلق یادو چی اغی سر غم شتا و فکر شتا او پا دین پسی طلبگار دی او چکل اغی سر دلال کتاب نشتا نو دیر غط پریشانی دا پاغی باندی کلا کتابونو پسی گردی کلا علماء پسی گردی کلا مرکزونو پسی گردی پا دینیت باندی چه مونگتا سکون حاصل شوی مونگتا آسل دین معلوم شوی وجدان چه اغیط قسمہ قسم خبری کی گی اور انا غی سرشت دینا چی دا غی خبرو دفاعو کی کلیو تا دا خبر کی گی چی بس دا اللہ تا علم دے چی سوک خدے سوک خنا دے پا دیوی سوک نپوئی گی آو تا تا بایی او سلے دیر بی المازا او دیر بی دینا او دیر با دمال اخکاری او غب دا اللہ خوخی اتا تا با یو سلی دا سخکاری چی اغا با دیر دینداری دیر با عمل بایی او دیر محنت و مشقت با کئی مال او جان با قربانی لیکن اغا با دا اللہ نی خواخو داوی اللہ تا پتا دا پدی مونگ نپویی گو ناغی لا خلق پریشانه که وردو چی دا پتا خربوزه دا پدی باوی سوک پویی گی چه خسوک دی او بد سوک دی حق ستوی او باطل ستوی ناغا جزان دیر پریشان دی چه کار پا بلشی نو دا غالی نو پا خپل خمون دا کار اوتی اوز پاسه دینشو چه دا دوم رو وقت نسلی تا پتای جی پروگرام بایی اللہ رب العزت اغی خلق تا بار بار دا مضمون ذکر کئی چه اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهن و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اللہ وی پدیزان پوک اعلمو دا دیر ضروری خبر دا چې دا ژوند د دنیا سودی چې دا نن په خلق مشغوله دی او مصروف دی او نه پوهیږي په خپلې تباهۍ باندې چې زمونږ خو ژوند تباه شو زمونږ خو دین تباه شو زمونږ خو آخرت تباه شو په دې نه پوهیږي نه الله ته د هغې خپل عمر او د هغې خپلې زندګۍ خلاصه او خاکه بیان کړه چې ستاسو ژوند څه دی لعب و لهو لوبې دي ټوقې دي ځان مشغوله کول دي ځان دوکه کول دي وزینت د دنیا نمایش دی څومره چې دی انسان لاس رسی نو بس په دې کې لګیا دی په دې کې مستغرق دی چې ځان لا د دنیا کار سم کم زان لا دا دنیا زیب و زینت جوڑ کم زان لا دنیا کی عزت پیدا کم و تفاخرن و تکاسرن یو بل باندی فخر و لوی دا و یو بل باندی دیر اول دی چی ما دیر که بل دیر که فی الاموال والاولاد نلی مثال پیش کئی چی دا خود اسپرلی گیا دا کما صلی غیسن آجو الکفار نباتو دا دی دنیا مثال خدا غی سپرلی دا بوٹو دے او دا شنکی دے چمی زمیدار پر دیر خوشحالی گی او چمیاش تیرشی نو سمی ہی جو بطرہ مصفرن انقلاب راشی پسل پوخشی سمی کونو حتواما ابیا چی گوری نو پس مکبان دی کچری پرتی خلپل پرتی ریزر ریزی هواگانی الو زیم اللہ وی دغا مثال استاد جوان دی دا دنیا پرستو جوان دی اللہ و تتعلیم ورکی چیزان مدوکا کوئے او خپل قیمتی جوان پدی اللہ و لعب قیمتی روئے زکر چی لگ وقت دی دا جوان بیا پیس قیمت سر نه پیدا کیگی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې دنیا ملعونه وملعون ما فيها دنیا ټوله د لعنت نډکه ده سچې پدې کې دي هغه ټول د لعنت تی ټول د لعنت تی نو یو پکې د عزت نشتا یو پکې د رحمت نشتا یو پکې د برکت نشتا نویلیو چنا یو دری خبرشت دی الا ذکر الله وما والاه وعالم ومتعلم هو دا الله ذکر پکشت دی دا ډیر قیمتي دی او کوم خلق چې د دې سره تعلق ساتي دا الله د ذکر سره دا الله د دین سره نو اغا خلق دلعنت نبچ دے وعالم ومتعلم او استاد او شاگرد دا بچ دی عالم متعلم استاد او شاگرد دی دا دنیا دلعنت نبچ دی نو دی وجی نا اللہ رب العزت دا سی کتاب راولی گو چاگی کتاب سر استاد او شاگرد جوڑی کنا چاول استاد داغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دمر مہربان ذات تے داغد مہربان ہے او در رحمت داخکار دلیل لے چی قرآن یہ نازل کرے عظیم الشان او انسان یې د دې لپاره پیدا کړی دی چې ستاسو کار دی تب خپل ژوند دې سره تیری نه تبا د دنیا د لعنتونو نه بچ کیږي نو قران چې د چا په ماحول کې نو بس هغه د دغه لعنتونو نه بچ شو ځکه هغه بیا معلمي یا متعلمي او نبی علیہ السلام ویلو چې غره خلقم زاد بس خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې قرآن زده کوي او چې زده کوي نو بیا پری دینا بیا دا سلسله جاری ساتي بلته بیانې بلته خیم نو المتعلم او بیا معلم جوړ شي نو دا سلسله صرف د الله د کتاب نه جوړیږي زموږ د شاعت توحید او سنتم دغه مقصد دی چې خلکو کې دا دوه صفاتونه رااله چې عالمان شوي یا متعلمان شوي بس نو بچ بشینو بل ذریعہ خود بچاو نشتا او دا غی سره د دنیا جون ډیر خیسته شي او ډیر برکتی شي او ډیر د خوشحالی شي ځکه دا غی بندیان او کور ا مدرسه شي کنه مدرسه کې سو کې عالم او متعلم نو چې د چا کور ته قران راغې نو هغه مدرسه شو ځکه څوک پکې متعلمان شو څوک پکې معلمان شو نو دغه کور بچو نو د قران او سنت اصول او فروع داو چې انسان ډیر پاسانه باندې پوهه کوي ډیر پاسانه باندې د دنیا او د آخرت تر سوای نه بچ کوي وګوره دا ذهن په بل څه باندې نه کولاویږي صرف په قران کولاویږي صرف قران الله را لېګلې دې د پاره دې چې ذهنونه په دې سره کولاو شي او سترګې په دې سره یخ شي نو چې اچ قران اورېدل دې وګې او ته یې خدي په صحیح طریقه باندې نو هغه خلق دې چې غریب مطلب پوه شوې دي کنه نو غریب باندې بل بیان غریب باندې بل مسله غریب باندې بل پروګرام خنل لګي چې کوم یو ځای کې د قران خبره نه وي د قران بیان نه وي توحید نه وي د شرک رد نه وي سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وي او د بدعت رد نه وي نو هغه ځای کې دی لناس تخون نه ور کوي دا غي روزو ته نه تیار ځکه خدا اوریدو خبر نه دی کنه هغه دنیایي خبره شوې د دین پکې سره انلو نو چې دا ژوند دی د قران سره ای د عالم او د متعلم سلسله روانه ای نو په دې کې هغه حدیث راځم که چې کله انسان حیران شي یو لږ عمل وای او نبی علیہ السلام بویلی چې دخل الجنه ته به حیران شي دا دومره آسان کار دی چې په دې لږ عمل باندې نبی علیہ السلام وی دخل الجنه جنت تلال جنت ته داخل شو صحابی راضی او نبی علیہ السلام ته وی چې زما ډیر شوق دی چې تاسو را جهاد کې شریکی غوا زکا چې دواړه فائدہ دا که شهید شوم هم او که واپس را لم هم نقصان پکې ډوشته دینا نو ماته د دین بل خو عمل نخکاری هم او قران موي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله خو محبت ساتي خدا هغه چا سره چې دا په لار کې جنگيږي دا سی مضبوط لکه هغه چونکاری دیوال نو صحابی چې دا اورېدلیو نو راغ نبی علیہ السلام ته وی چې ما دې اجازه تراکا نبی علیہ السلام ورته وی چې احی والداکا او من والدیک صاحب مور او پلار کې سوک ژوندښت ناغه وی او امي مور مې ژوند ده نبی علیہ السلام ورته په دې الفاظو وی چې الزم رجلها دغه خپو ته کینه دغه خدمت کوه فإن الجنة عند رجلها جنت دغه د خپو سره ده دا حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دا عمل یې لګو خو او اجر او ثمره ډیره زیاته ده خدا هغه چاته وی چې مخکې په دایره کې داخل شوی دی ګوره کله چې یو بنده په دایره کې نه داخل دا ذهن پریشان ای دا عقیده ګډ وډای اگر پوښیو نه د قران په مقصد باندې چې عقیده کما عقیده ده چې الله تعالی قبول او منظور ده نو کا ډیر د مور او پلار خدمت کوي هغه له خدا مقام نه حاصل دغه سي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې د چا په جنازه کې سلويخ تنا را جمع شو خو لیکن یو پکې مشرک نه یې الله به دې شفاعت دغه په حق کې قبول کړي چې الله مغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا دا به قبلې دغه په حق کې ډیر نه چې جنازه کې ډیر غاڼه وا مونږ خو یې صفونه نشمارلې شو تا به شمارلې وکنه ستا په نسبان دې خو دین دغه دی چې خلق ډیر شو نبی علیہ السلام خوی چې سلویخت نه وي خو چې مشرک پکې نه وي نو کته دې دنه تر ټاوره پورې صفونه جوړ کې خو چې ټول تنورو نه وي ګندو نه وي نو پاری یې بخې چریت الله په خپل بخنه نه کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به نو د بل په حق باندې شفاعت څه قبول شي نن ټول خبره دغه سره روانه دی غنیت ګوراو خلق ته ګوراو دې تن ګوري چې حدیث سوې کنا نو لګلګ عمل نبی علیہ السلام را جمع کړي ویلیو حدیث کې راځي چې الله رب العزت تا ان الله يحب القطرتين واثرين يحب القطرتين واثرين ده الله ډیر زیات محبب ته د دوو ساسکو سره او د دوو داغونو سره کوم ساسکی نو یو هغه دی چې یو بنده د الله په لار کې جنگیږي او داغه د بدن نازوی نه ساسکی او شو دا د الله په نس ډیر محبوب وداو ګران کار دی یو هغه دی چې یو بنده ناست ځانله او ځانله هر بنده کې ناستې چې ما خام کله په بستر باندې کینې نو دغه د خلوت مقام دی نو دغه وخت کې چرته فکر راغله دی ولیا به بلستون کې سر پټ کړی چې تیار په راغله ساډو به په راغله نو قبر وته یاد شوی دی نو فکر راغله دی نو دا اللہ دا یرنے دسترگو نا اوخ کا بیدلی دا ساس کے دا اللہ دا یرنے نو دا گا اللہ تا دیر محبوب دا دا قطرتین دوی او اثرین اگر دو داغو نا کم دی نو یو اگر داغ دے چی چرتا پا جہاد کی مصروفو او گزار پی شوی دے نو داغی داغی پا بدن باندشتا دے صحابہ ټول داسو یو پکې د داغ نه خالی نه د چا ښکار په مخ باندې په لاسونو باندې تومره تومره کرخه باوي ولې خو توري وې کنه چې بیا زخم به جوړ شنو داغ به خام خاو او کله دنه په بدن باندې صحابه کرام وی کنه هغه بیا کاته کنه ځکه چې یو شی قیمتي نو هغه قتل غواړي حضرت جعفر رضی اللہ عنہ د حضرت علی رو چې هغه په جنگ موته کې شهید شو درې تنه په یو ځای شهیدان شو کنه حضرت جعفر زید بن حارثه عبد الله بن رواحه نمبر په نمبر باندې نبی علیہ السلام ویلو چې یو شهید شنو بل دی جان دا واخلي چې بل شهید شنو بل دی جان دا واخلي نو اخیری حضرت جعفر جنډې نیولې وانه یو لاست نه کټ شنو بل لاست اکړه نو بل لاست نه کټ شو نو خالد بن ولید رامنډ کړه نو جنډې واغستا نو سمې واغستا کنه مسلا دغه په لاس باندې فتح وکړه نبی له سلام ما حضرت جعفر په خوب کیولې دو چه لهو جناحان یتویرو فی الجنت دو وزری ویو پا جنت کی الوتا ولی ده هر چه ده عمل بدلا اللہ ورکی نو اغلا اللہ ده اغی دو لاسونو پا زی بانده دو وزری ورکلی نو لاخشوا وزرو بانده سلی علو زی پا لاسونو خونشی الوتا او بیا چې به حضرت عمر دا غزی ولی دا عبدالله نو دا به وطنوی چې یا عبدالله بلکې دا به وی چې ابن ذل جناحین اے دا دو وزر و خاونزیا اے ابن ذل جناحین استاپلار لا الله دو وزر ورکړي وي صحابه وی چې مونږ هغه کله غسل او شهید لنور کی خو کاتومو نو سکم اتیا زخمونه او پاغه باندې خو ټول مخامخو شاته پیو زخم نو او صحابه کرام نیو هغه داغ دی چې جهاد کې چرته د دشمن د لاسنه زخمی شوی یو داغ په پروتین د الله غ ډیر خوخي ډیر محبوب او تخکار او بل هغه داغ دی چې چرته یو سړی مونږ کوي په پابندې سره نو تندی کې نه خشوي دا مونږ کوي په پابندې سره نو ځخ پکې چته نه خشوي دا دور تاک ونت جوړ شوی دی تور شوی دی خو په عبادت کې غوړې ښا دنیا بکار کې نه یا حج کو پاغي کې په چرته سو عمل کې پنه حجوړ شو هغه ته یاد کنه چې دا ما حج کو یا عمره مې کوله عرفات ته ختمه او یا شیطانان مې وشتنو دغه ځای کې زما دازه خوښنه هغه نه خدا پکې بس خو چې په عبادت کې په انسان داغ لگی دلی نو دیتا دویم داغ وی کنا نو دادا اللہ دیر خوخی حدیث کرا غلیو نبی علیہ السلام بار بار ویلیو چی پا دی مخا پکی گئی چی زمونگا اولاد مرشو ما شمان مرشو زمونگا دا زلونو غندلی ما تشوی مونگور پس دیر خوپیو دا سی کنا درس لچ سوک راضی اغیم کی قبری کئی چی وی زیم مڑو دری کالو شو خمونگی پاختر کم چره نوی جامعی نده اغوستی بیا نمونگا و نکور والا دا سنت نه نوی خبرو چه نبی علیہ السلامی غم خود ریر وزی نو تاسو پک اختر نوم راوستو نو دا خو غمی کنه پا اولاد بانسر دیر خپکی کنه خوا تازه نبی علیہ السلام په دې ځکه مخه پکې غدا ځان د پاره سعادت وګڼې نیک بختی وګڼې نو وی چې د چا سلور ما شومان مړ شوی نو دغه ولا بس دی د جهنم ته نشیتلې دا ولا بس دی صحابه بیا تاسو کو کچري سلور نه کمی نبی علیہ السلام کدرینو نو بیا پکې تاسو شو نبی علیہ السلام کدوینو مو که یوینو هما تردی پور خبر رالا بعضو حدیثو که تردی پور رالا که چره روغ نی اسیو لوتلغون تی نم باغ ده ده پار سبب گرزی چه ده جهنم نخلاص شی بچ شی نگور ده لگ لگ عمل لخوره یاد ساته ده ده آغا چه ده پار ده چه اغا مخ که ده عقیده سر راغلی تعلق توحید او سنت سره راغلی دا خبره کوم اگر کتا سواو رہی چې دا نورم خوشحالیږي اغیم زند پر دا حدیث پیش کړي چې من قال لا اله الا الله ودخل الجنه پیدا چانه ویلی دا خارچا ویلی وا او دا قال معنا خو وینا نه ده کنه دا قال معنا خو هغه دا چې قران کریم وی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله په خلیه ویلو نو مشرکان شو نه عقیده ساتلیوا چې عزير عليه السلام د الله زیری عقیده ساتلیوا چې عيسى عليه السلام د الله زیری قال چې په داس ذکر راشي نو مراتب عقیده ای نو حدیث ته ګوري خو مطلب ته نه ګوري قال نه دې مرتنه عقیده دا چې په دې کلمه باندې دې عقیده او ساتله نو شک نشته رې چې جنت ته وځي کوم خلاله کو رستو لاله کو پاسان لاله کو پګران لاله خزیبا د دې کلمې په جوان دی ښا زاري مطلب خدای دې عقیده په وساته کنه نو دا خو ډیر خلق دی چې کلمې وایي، لیکن پاغه باندې دا نتیجه نه مرتب کیږي، دا حکم په نشي کېده. ځکه صحابي وایي چې نبی علیہ السلام ما ته وایي خاص خبره را تاو کړ چې دا وکا، او په دې خوانو کې وګرځا، په دې اسونو کې وګرځا. نو ارغه اوخو یا ارغه اسو، اذا وجدت في عنقه قلاده وترن نقطعه. کده اوخ غالی تا او کده اس غالی تا دی اغا تار اولی دو چه اغای و تا دا میل پشان تا چوله دی، او اغا تار دس دی دا لندی تار گواری، ار تار نا عربو که خوبا لندی دیروی که نا نگه تا جی بکم مزه چوله و کابا دو سرمنی و که بلی و مضبوط شی با، نو چه اغا با کالا دا لندی نلری شو، نو بیا با آغی وی چه دا خو زایا کوای ما دی که دیر کمال لی. نو خانو ته واچو وسونو ته واچو ولي وي په د باندې بیا نظر نه لګي. هغه وم کلمې وی کنه، هغه له کلمې څخه فائدہ ورکولا چې د هغه په تار باندې، په وتر باندې، د لیندې په هغه مزي باندې عقیده پیدا شوې ده کنه، چې دې د نظر نه بچ کول کوي. نو دا سمره خلق دنن په دنیا کې چې دا غي خو په دغه مزي باندې نه نن ډیر مزي دی دنیا کې، چې خلکو په عقیده پیدا شوی دا، او ډیر کوانج کې دی، او ډیر تعویذونه دی، او سس دی، او د عقیده دا وی دا، او کته ته نه وښره چرتا وی نه اوه او ته چې دا مکوا دا شرک دی، نو ډیر بدو غاڼي استاسو پنځ باندې سو مسلمان شته تاسو یې سمانه مونږ وای دا د منلو خبرې نه دي. نو مونږ خو الله منو، او تار او تعویذ په دا نه منو، په دې باندې سکی دا او تاسو الله رب العزت پریښودو، په هغه مې اعتماد نشته. نو دا هغه په ځای باندې بئس للظالمین بدلا، قرآن وی سوره کهف کې چې مشرکانو ته د الله په ځای باندې سمېلو شو کونجکا، تور تار، تور چڼا، تور چیلې، تګور دی له زور ور کړ چې څوک سکی کنه خیر خیرات، نو د تور نه نو باسي زالم. قران یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، قیامت کې هبا تور مخونه د جهنميان وي، او سپین مخونه د مؤمنان وي، د جنتيان وي. نو د تور کې هم سمونتی وي، دا مونږ ته معلومات دي د کلو چې دی یوې یوې زنانه به زامن کېدو سلورو پنځو شپږو نه خو به کم نه وو. نو کور کې چې به کمه مشره وه، خواښې به یې یوه وسوه، هغې به خامخا تور چیلې بابا له بوته. نو چې سلورم که پینزم زیه وشنو تور چیلی نه پیدا کید، اگی و تاوی چی ووکو تا میله کیو ما خود تور چیلی نشتا، نه ده نوی کلی پا میله که، نه ده شابازگاری پا آگی که، نو خیر ده بل با. نو سپینا و تور برگ برگ ایلال که را غالک مر شو، نو خواقیو گو رو تا ده غالی نو منگا سوایو نپائی کا نبیا نپائی کا نخوا. حدیث کی راضی چی اللہ رب العزت ہوئی چی انا اند زن عبدی بی، انا اند زن عبدی بی، زخو دا بنده دا گمان سرائما چی سنگ گمانی پا ما باندهو کنو آسی بوتا رسیم. نو دی پا اللہ دا گمانو چی تور چیلے یا تور چانا دا پا خکنو اللہ پائی اجدانی، نو الله بیان دا الله تور چیلی سره سکار خدای بندیانو دا عقیده ده. نو موږ وایو که داسې خلق ارسومره کلمې وی ارسومره عملونه کوي، و د دې لپاره خو نشته کنه دا کوم لګ لګ عمل یاد کړي چې بدی و جنت ته ځي خو دې پار نه ده کنه ځکه دا غي خود بنیاد صحیح نه ده سینې پاک نه ده ایمان او یقین یې نشته دي هغه ځان لګیاي دغه ځان لړه حقي کنه چې ما دا کار وکم ما دا کار وکم نو ګوره قران وایي چې بنیاد دې صحیح شي چې عقیده دې صحیح شي نو بیا که هر کار کینو الله رب العزت وعده کړی دا چې ګناو نه معاف کوما معاف کوما ګوره یو مشر صلی الله علیه وسلم ترارې وي دومره بوډاو چې غوګونه داسې شړپې ده او یې سترګې به نشوي غړولې بل بول د عزیز می اوچته کړی داسې دومره او هغه راغې نبی علیہ السلام ته وی چې ان لی غدرات و فجرات ما خو ډیر ګناو نکړی دي بس ما ته ځان معلوم دی او بس نه امید شوې ما چې زما بخنه ګرانه ده او خدا ته وایم چې ان الا انی لم اشرک بالله شیئا شرک مې نه دی کړی دین نبی علیہ السلام وی با استغا څومره ګناو نه چې دی کنه هغه به الله معاف کړي خو شکر و باسه چه شرک دینا دیکھڑی پا دی که اللہ دمرا بند سر نرمی کئی دمرا و سر رحم کئی چه دا حدیث دی باقی دا اگد حدیث دی شوروی دا سی شوی دا چه اللہ را بولی عزت وی چه او بند ما تا لیش را نیز دیکی گی نزو تا گز را نیز دیکی گم چه او بنده ما تا گز را نزده کیگه نزو تا عطا را نزده کیگم دا دو گزه دا عطا باع و تاوی یو بنده ما تا پخپل چاله رازی نزو تا پمند رازم او بی اخر که داوی چه که یو بنده یو اغا قیامت که دمر گناونا چه دا زمکا طول دکش یواز دا غد گناونا بی قراب الارده معصیتن دومره ګناونه کړی خو لیکن چې شرک نه کړی د الله سره نو الله یې زبول دا غي ګناونه په ځای باندې دا زمکه د ثوابونو نه ډک کم قران مو سوره فرقان کې چې اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا غي خلق له الله ګناونه په نیکو باندې بدل کی دا ولي بدلی عقیده سیدا د کمال سره او شرک نه وکړي الله تمره خوشاله دي چې سره ګناونه خو بخنه خو زما کار دي وکړه چې تا خپل کار کړی دی کنه نو بس ته اوس خلاصې دا د الله رحم دي او دغه بنده سره به الله څنګه خبرې کوي لکه مونږ چې چا سره خاص مشورې خبره کوو او په وګول الله سکیدو ځان ته رانځ دی کو وی دغه سی والله رب العزت هر بنده ځان ته نږدې کې او ته به وی چې دا ګناه دې کړو په پلانې ځای کې پلاني وخت کې ده ته به دا سی یادې لکه چې وسی د دنیا وخت نو به وی چې الله وکړي مې دې کړي مې دې چې څومره ته یاد کی یاد کی نو بیا والله رب العزت وته وی چې بس بخلی مې دې دته معاف کړي مې ته نګوره سمرا سانه ده خو په دې شرط باندې چې وره دا مونږه زور په دې لګو کنه چې خلکو کار د تاسو انو قران او سنت یې د تاسو انې غي سانه کړی د همغه ته بیانو چې هغه دین چې آسان دی نو هغه آسان دی خو چې قران او سنت پکی کنه عقیده توحید پکی نبی ایس کار نه دی مې ریګا الله رب العزت وی چ غم نشتا حزن نشتا ير نشتا پتا باندې تبا عرش کې د سما د رحمت د سوري د لاندې ولیکن دل تر سره په واده باندې پابندي وکه نو اعمال دادي چې کوم قران او سنت بیان کړی دي حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چا چې د سار منځکو سلام یو ګرځاو او د دنیا خبره نه دکړي او زله او چې الله ماجرنی من النار الله ماجرنی من النار الله ماجرنی من النار او دغه بیا چې د ماخام منځ او کو خبر اعلان وکړي او زله دا وي نو چې الله رب العزت په دې جهنم نه بچ کوي دې بچ جهنم تنزی دا سامل دی وزل دا گران کار دی چه اللہ ما جرنی من النار یا اللہ ما دور نبچ کی بیا حدیث کرا غلیو چه او بنده دا اللہ پا لار کی پاغ دولا پریوتی دا ولی خام خاچ صحابه کرام بروانو سوک پیاداو سوک سوارو نو دا دولی و پی پریوتی کنا نو ویلیو چه دغه دوله چې بچا پریوته نو هغه دوله او لوګي د جهنم نشي او ځای کې دي الله چری داسې نه کوي چې په د باندې دوله هم پریوته د الله په لار کې د باندې د جهنم لوګي هم لګي نه نشي لګي دي الله لار څه ده هغه چې نبی له سلام وي چې څوک د الله لارې لرازي نو هغه ته ملائک وزري غوړي اغه صلی الله راضی قران له علم له علم خو د قران او سنت ته مونږ چې نن راځم شو خو دې له راځم شو چې سواورو پس پوه شو چې کوم کارونه د کولو دي ناغو کو چې کوم د نکولې چې هغه نه ځان بچ کو د لوی علم دې کنا دا قران او سنت چې بیانېږي دا اصل علم دی نو چې دې له یو بنده سمره راغه دلری نه دوله په پریوتن دا د الله په لار کې دوله ده ما تاسو ته وایم چې څوک دې دایره ته نه راځن نشوي هغه جز پریشان دي تور پریشان دي چې په خپل نیت باندې دا کار کوي په دې حدیث عمل کومه د الله په لار کې چې دوله را باندې پریوزي او هغه جز نه خبر چې دا لار نه ده کنه اور دیو جس سره لګیاو ویچار دا څنګه د دین خدمت ته چې وساله تلې سلور میاشتله او زنانه دروازه په ووزه یو نو ګرځي کال درتا بلتا بلتا ناتا خان تا و چکرې لګی دروازه کنه نو هغه تاسو زمانہ د مسلې کو چې لکه په اسلام کې سمره اجازه چې او سړی د کوره بار تیرول شي هغه صحیح خبره کوله خدای سي په مثال کې ذکر کوي ذهن ته ذکراله چې دا سړی راته یاد شو نو ماته یې دا خو حضرت عمر رضی الله عنه وخت کې دا حکم جاری کړو ځکه دا هغه د عادت او چې هغه باندې شپې ګرځیدو پدې کوسو کې او د قوم حال به معلومه نو یو کوسه کې وقې خو د نو کورنا د زنانه اشعار راځي په خپل جواب کې او دغه شعرونو مطلب یې دا دی چې هاون پس خپادم حضرت عمر رضی الله عنه سار مال بیا معلومات کلو چې تاسو تاسو کې چې دا د چا کور دی ناغی چی معلوماتو شنو ویده دی اغا سلی جهاد لطل دی او سلور میاشتی اداسی نزدی بکی گی حضرت عمر کور تراغی او ده کور والاو نیتا پوسکو چی ما تا او آیا چی او زنانا سمرا صبر کولشی ناغی و تاوی چی سلور میاشتی کولشی او سیوا مونگا نشوی لین نو بس اغا حکم جاری که چکم خلق په جهاد کې تل له مصروف دي تاسو په نورو کارونو کې مصروف دي قافلې تل دي ناغي وا سلور میاشتو نصیوانه تیری واپس برازي داغي په ځای و نور خلق زیم د اسلام دا حکم دی نو سجدان چې ندي خبر په قران او سنت ناغي په خنیت باندې کلونه لګي ولیل ته مسله خدا نه ده کنه دا سمره غټ نقصان دی سمره لوی نقصان دی او کته دا غید فائدې د پاره وې دا غید خیر خواهې د پاره وې چې مومنان یې مسلمانان یې او تاسو باندې خپه کیږي وختوم ضایع کیږي تا توبه توبه تا ته وای چی تعالی دې خدای توفیق ورکی درکی او دا وی یو لار د بس کنه خدای توبه وګورا دې درسونو ته دوه قسمه خلق راځي یو خالی ذهن چې بس هغه جس اوریدل نه او بس په کاروبار کې مصروفي څوک په خرګاډي کې او څوک په سبزو کې او څوک په کالونو کې او هغه راشي او قران واوري نو بس الله وتعالى هدایت کوي ولې هغه خو فارغی کنه داغه تختې صفای نو په صفا ځای باندې خط ډیر خسته کیږي کنه او چې کوم داسي چې هغه دیماتو ګړو سره ناس را ناستی کنه او د دین اسم اوریدلی را اوریدلی نو داغه کارګران دی توبه ځکه یو په قران اوري او بل په لپاره دغه پورې ځلن خطې کنه چیرې باباجی خدا سی ویلو هغه خدا سی ویلو یاره وی تاسو وو کو نو وخت خبره تاسو شو نو هغه پاتې شو نو موږ دا وایو چې الله د خپل دین لپاره قران نازل کړی دی پیغمبر علی ګلو چې خلق ته وضاحت او تشریح کی دا اصل دینو چې دا چا زده کړی دی نو ان شاء الله غي دنیا د پریشانې نه هم بچ دی او د آخرت دغې نه هم بچ دی ځکه نبی علیہ السلام یو ځل ویلو چې د خدای بندیانو د مؤمن مسلمان د پاره دنیا کې درې سيزونه ضروری دي بس درې سيزونه دارون یسکنوه چې کور خپلې چې آرام پکې کوي دا ضروری شی وزوجتن تخدموه یو سره کور والے پکار دا چې خدمت یې کوي وجلف خبز او یو ټوکړه ډوډۍ کو چې کلم دې کسړې یو کتو دی بس دا ولما اوبو یو ګټو ډوډۍ دا ضرورت دی بس او کله انسان وی چې زما دا ضرورت دی دا ضرورت نه ځان باندې اسه کرانی دا خو سر ته رسیدو خبره نه ده دا سر ته نشی رسیدي ښا او دا خو تجربه ده وګوره دنیا کې چې زمونږ په نظر کې کم خلق رسېدلې او پوره شوې پار سبان چې څه کمې نشته نو هغه حجزان پر یوړو باندې ټیکسونه لګی په موبایل باندې لګی دا وجداد چې نبی علیہ السلام ویلو چې دا بنی آدم چې یو کاند ډک کې د مال نبی ابل ول تیار کړي چې هغه ډک کې نبی تیار کړي نو لا یملا اجوف ابن آدم الا التراب دا ګیډه په نور سنډا کې په خاور باندې وډا کې نه هو دنیا پرستو خلق کار دی دا غی نه خو سو امید نشته دی ستما نشته دی نبی علیہ السلام صحابو ته یو زلوی ولي کله ډیر خپو ډیر پریشان وو نو چاو وو کاتنو هغه وی چې دی له خو تسلی خبره پکار ده ناستو سره یو زل نو ته وی چې اتر ځونه ان تکونو ربع اهل الجنت تاسو په دې خوشاله چې تاسو د جنتیانو سلورمې سه چې دا نور امتونه چې تیر شوی دي په دنیا کې الله تعالی علم دی هغه دریسی هغه او یوې ستاسو نوی داسې او وکه خلو کوټی په لماته غونته کنه نبی علیہ السلام ورته بیا وی چې اتر ځونه ان تکونو نصف اهل الجنت تاسو په دې خوشاله چې نیم جنت کې تاسو یې او نیم د انور امتو نه یې نغیوې او یو زما دا امید دی چې جنتیان به نیم تاسو یې زما امت او نیم به د انور امتو نه چې ارسو مر تیر شوی دی نو نشته کنه چې دا امت نصف شو نو په نور امتو نو کیسو کو چې هغه دین نصف جوړیږي خو دمر په هر زمانه کې رش تیر شوی دی یوازې وس رش نه دی دا هر زمانه کې رش تیر شوی دی خو خلق پکې کمو جنتیان پکې کمو نو د خپل حال ته وګورئ نو چا سره چې خبره کوي چې ستاسو مرګرونه نه یې کنه ناول خو به ته پې جرأتم نشي کولی چې را خبره کوم خواس نه چې غصه راته وکړي. خو زه خیر دې ودي کې د الله د دین خبره ده، د الله د دین خبره دا ده. نو چې ووایه وته چې را الله دې مونږ د شرک نه وساتي، او دنیا کې خاصه عقیده د توحید ده، او ټولو پیغمبرانو چې دی نو دغه مسله کړې ده، او نبی علیہ السلام دیار لسکال ډیرو مرده د نبوتو صرف دا توحید بیان کړي، صرف مکه معظمه کې، او د قران 81 آیاتونه صرف د دې لپاره نازل شوي دي هغه کې عبادت نشته. 81 آیاتونه ناصل دین دا دی، او الله رحم کی خبره وته کې کنه چې الله مونږ تعقیده توحید نصیب کی، او قران زده کو، قران الله را لېګلې کنه هغه بسوي نوې د دعوت کار مخ کې دی، دعوت کار مخ کې دی، او قران بیا ورستو راغلی و دعوت څه شی و ته هم تا هغه دعوت خو یې کنه زمانه کدار څه تاسو کینو زه ته په دې زبان له خولې شما پایا تونو سره په حدیث سره استانه تاسو کوم چې دا دعوت څه شی دی ناغه جس خو بیا په دین نه پوي وی بس مشران وی چې دعوت کار مخ کې دینو وای دعوت ته پیغمبر قران وکنه چې لانو نازل شوه نو ته ما ته خو چې هغه دعوت ورکړل دي خو چې کله وحی شروع شو او سورت نازل شو چې اقرا بسم ربک الذی خلق اولولا اولولا قران اولولا بیان یې کام بیان یې کاتب بیانې ادیب استانه تختی دیب کفر کوي دیب شرک کوي خو ته پروا مه ساته تخپل کار کوا دی وخپل کار کوي نو دعوت خدا او شه د قران سره شروع شونو ته قران نمخ کې خدا دعوت نه دا وسه عجز ورچ چاوله په ذهن کې دا چولې دا چې مخ کې دعوت کار دی اپو اکل نه دی بیاي په تیار کې پرېخه دی د باطل پرس خدا کار هي چ خبره وو کی وضاحت به نه کوي تشریح به نه کوي ستانه بیا تاسو کوي هله کوي ما تویلی چې چا تویلی دا غنه تاسو کا دا ټولی غلطه چې دی کنه در دیو جن راغلی ښا یو بنده به خبره د بل ناوري دلی او تا نه به تاسو کی چیرې دا خبره څنګه ده وای دا چا کړی ده چې چا کړی ده دا غنه تاسو کا ما خو نه دا کړی نو دا خبرې و د خپل مالک نه تاسو کې کنه ما څه پته ده دا ټول د عقیده کمزوري ده او ټول د قران او سنت نه بیا ارتواله دي الله دې رحم وکي. کارګزارای مخ کې بیان شو او مونږ ته مخې تړیر کارونه دي یک نشو دوش ده یو دا جمعه تیبل پکېوم را روان دي کنه ورته چې معمولی ونته سو پوي شي کنه او رانا و تو شي کنه هغه بیا هغه بل ځکه نو صدقه خوان ور کوي نو له پیسې بل ځکه لګول خوان ور کوي وی بس دی خلق له وی ور کوم نو بل جو ماته را تاواله کړی په پاری باندې بیا خرچه راځي نو د عمل ټول د خرچو دی بس ار یو سړی چک لګی پتا ما دی په پاری یو 20000 روپے لګی دا 230 خو پکړو سوک حساب وینا همون تډیر لوی غرخ کاری کنه نو چې دا کاغذی کر روايو شي کنه نو هغه نورې قصې به سره بیا راکاګو د قچل تیار ده کنه ته ګوره د دې لپاره وفات ګرځي چې جمعات مې جوړاوي ما هو ته دی وینه او نوې چې مې نور پزت کې رانه شي کني مې دوه ته هم چې تاسو دا وفات چې څوک جمعات جوړین تاسو ولځي چې مې جوړاوي سیدا جمعات جوړیږي غیلم تلی خو مې بیا وخپه شي چې تاسو په دې نیت را روانې ده نو تاسو سخی الله چې الله دا نه خپه دي خوشاله ده خواګه ځان اوس په دې نه پويږي ذهن ولې چا داسې جوړ کړل دی چې ګوره کدا خلق را نشي کدا خلق را زمون کار نه چلی یو ده خدای بندستا کار با خچه لیگی زکا چه تاسو محنت و خواریو که نو ده کسونا و ده لارو نبی جماعت تراولی همون باوتا ده قرآن و سنت کیپسول ورکو نو کار بخن نشی یه سر خوالی ریگه زمونگا استاسو کار که خو فرق نشته ده نو بس آقا جزان داسی پیارکی چاگی و مشوری و جرگی و دا نو آقا خو بکی خیر الله و پاکی خیر واچی که زمونگا نیت صفائی و زمونگا نیت که خیر خواهی انشاءالله چه او بشی نو دا امیر سی بیلو چه دا خبر پکار دا نو میکڑا نور کارو نطول دا اللہ دی کنا نو بس لگیا بای چه سپور جواندیو نو دا توحید و سنت پا دی کشتے کی بناسیو او بس دا اللہ نو خیر غواړو اللہ دی رحمو کی او اللہ مونگ سر توفیق کی دکا چه مونگا خو بغیر داگه دا توفیق نا نبی علیہ السلام وی چه یا اللہ ما خپل ځان تم پریده دخو سوستا امداد را سره نه نو زهیس نشم کولی نمونگ بنو آیو داسی او ضروری خبر دادا چه واس پا اللہ بانده اعتماد پا اللہ بانده توکل اللہ بانده اعتماد او توکل دیتا وی چه تا با حساب کتاب نکه چه ورگا چه ما تا سور پاتی شو چه زو پی وقت ورسم او کنا نا اللہ بے در کئی حضرت عائشه وی چه نبی علیہ السلام وفات شو نمون کر لگی وربش پاتی شوی وی کنا ناغا ما وخلب ناغا کولی نو ډیر وخی واغستو شی دورا نو ډیر وخی واغستو نو ما تا سپا تاوا نو ما تا پیمانونی و کچ کولی می اچه کچ میکلی نو یو دودری وزی که خلاص شوی نو کچ کول بنکو حساب کتاب بنکو خو بس چه سر یه دا وسام کیگی نو آقا بورکو اللہ و پاک خیر و برکت اچه اللہ وی چه ما انفقتم من خیرن فووی خلفو سوچ تاسو د الله په لار کې ورکړو نو الله به داغه خلیفہ پیدا کوي داغه په ځای به نور درکوي دا وعده کړی دا نو بس الله رب العزت زمونږ په دې کار کې خیر او برکت واچي او الله زمونږ نیتونه صحیح کړي دا ډیره ګرانه ده او الله زمونږه تحفظ وکړي او بیا بیا به دا دعاګانې کوو چې الله مستر عوراتنا و آمن روعاتنا یا اللہ زمون باندی پردوا چه چه در رسوائی نبچ شو امون دیر اتره نبچ که سمر جامع دعا دا چه اللہ مستر عوراتنا و آمن روعاتنا زکا دی وقت کسوک در رسوائی نبچ کی گی مدابی دی دعا گام ننکی گی او داغی پا حق کی بداوی چه اللہ منصرنا علیم یا اللہ مونگ لپی غلبرا کی اللہ مج انا نجعلک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم یا اللہ من خود چا دا مقابلی نیو خمون و تتاور مخامخ کو او تدار چا پا حال خب ہوئی گی نو گور دنیا کی جو سم مشکلات راغلی اگا پا دی مسئلہ کی راغلی او چا پا دی مسئلہ کی راشی نو اگا اللہ تا پا دیر سبان دی منظور و مقبولی کنا دعا بوکو چلی رب العزت مونگ سره په دې توحید او سنت کې امدادو کې الله زمونږه دا کار په مخ کې روان کې او چې څوک مشکلات پیدا کړي نو الله دې وته هدایتو کې او الله رب العزت دې د قران او سنت دا محبت دار چا په زړه کې واچي چې د دې پوج باندې اغه د دنیا د مشکلاتو نه هم بچي او د آخرت ته نه هم بچي دا ډیره خوګه مشغله ده ډیره خوګه مشغله ده الله اذا مشغله ده هر چا نصیب کی ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و فی الآخرة